De meeste lezers kennen haar van de Volkskrant, maar al zo'n 10 jaar deelt ze haar klein huiselijk leed ook in de Libelle. Hier is Sylvia Witteman. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Sylvia, goedenavond. Goedenavond. Hou je van radio? Ik luister er nooit naar en ik ben er nooit op. Dus dat is het wel zo'n beetje. Dus dit is een maar hier is best gezellig. Is dit je eerste keer radio ooit? Nee, joh. Nee, toch? Nee, hoor. Nee. Maar ik doe het niet zo vaak. Nee. Maar liever dan televisie? Dat doe ik sowieso helemaal nooit. Nee, hè? Nee. Zie je nooit op tv? Nee, want dan word ik herkend op straat en dan kan ik mijn werk niet meer doen. Dat dacht ik dus ook. Ja, en bovendien ben ik er ook te verlegen voor. Dat is de echte reden. Nou, dan zit je hier helemaal goed. Ja. We gaan 51 minuten en 56 seconden praten, Sylvia. Eerst even naar voetbal. Andy Houtkamp, goedenavond. Willemijn, hallo Willemijn. Een belangrijke halve finale, NEC Go Ahead Eagles. Klopt, dat is voor Europees voetbal 1 wedstrijd. Dat is nieuw. Vorige edities was het 2 wedstrijden, 1 uit, 1 thuis. Maar omdat NEC op de 6e plaats is geëindigd in de competitie, spelen zij thuis tegen de nummer 9, Go Ahead Eagles. Staat 0-0. Zij spelen aanstaande zondag in de finale. Een van deze twee dus. Tegen de winnaar van de andere wedstrijd, 7-8. En dat is Utrecht tegen Sparta. Het staat 0-0. Zonnetje schijnt. Volle tribunes. Wat wil je nog meer? NEC tegen Go Ahead 0-0. Andy, dankjewel. Straks meer voetbal. Ik vroeg dat, Sylvia, of je van radio houdt meer dan televisie. We gaan even wat luisteren. We gaan even heel ver terug in de tijd. Bijna 30 jaar geleden. Wow. 1993. Jij zit met je man Philip Remarque. Later wel bekend als journalist, als hoofdredacteur van de Volkskrant. Met Philip zit jij in Moskou. En hij is daar verslaggever voor de Telegraaf. En jij doet ook verslaggeving voor de radio. Ja. We luisteren naar deze zender, naar Radio 1, Tros Nieuwsradio, 4 oktober 1993. Aan de telefoon is Sylvia Witteman in Moskou. Kijkt uit op dat eens helemaal witte parlementsgebouw. Sylvia, kun jij vertellen wat op dit moment gebeurt, wat je ziet? Het Witte Huis staat nog steeds in brand. Ook is de zijkant nu in brand geschoten. Er komen ook zwarte rookpluimen uit. De voorkant van zo'n steeds uitslaande vlammen. Enkele minuten geleden zijn er 2 gewonden of doden per brancard afgevoerd via de voorkant van het Witte Huis. Intussen is de politie, oproerpolitie, erin geslaagd om het grootste deel van de omstanders, van de oorlogstoeristen, zeg maar, een stukje te verdrijven uit de directe nabijheid van het Witte Huis. De mensen staan nog steeds op een gevaarlijke plaats. Ze staan nu op het plein vlak voor het kantoor van de burgemeester. Dat is echt maar 100 meter van het Witte Huis vandaan. Sylvia Witteman, heb jij je roeping gemist? Nee. Ik ben echt verbijsterd om dit terug te horen. Ik kan me nog wel herinneren, het was heel eng, want er vlogen ook gewoon kogels. We moesten soms bukken voor de kogels. Ja. En er lagen ook lijken op straat later. Wat was er aan de hand? Dat was de bestorming van het Witte Huis. In Moskou. In Moskou. En omdat er... Het spreekwoord is: in het land der blinden is 1 oog koning. En er waren er niet zo heel veel Nederlanders daar. Dus iedereen die daar toevallig zat, die mocht wel iets op de radio doen, mocht en moest iets op de radio doen. Dus ik ook. Ja. En ik vond dat doodeng. En ik was er ook heel slecht in. Als ik dit nu hoor, denk ik, het ging nog wel eigenlijk. Ja, toch? Ja. Maar ik vond het vreselijk. Je maakt nog een grapje, iets met al die oorlogstoeristen. En met de presentator van dienst. Volgens mij is dat trouwens Rob Trip, of niet? Die we hoorden? Dat zou kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar het is nogmaals, ik was dit helemaal vergeten. Ja. Luister je met genoegen naar, met mededogen? Wat denk je? In mijn herinnering ging dat altijd vreselijk slecht. En nu denk ik, nou, dat klonk eigenlijk nog best normaal. Ik zei ietsje te vaak en ik heb een beetje een bang stemmetje. Oh ja, het maar, was ook dus eng. Het was eng en ik was, wat was ik, 26 of zo, 27? Ja. Ja, ja joh. Heb je op enig moment gedacht van ja, ik ben op mijn plek? Doende dit? Nee, helemaal niet. Wat ik wel leuk vond, ik heb voor een andere radiozender wel columnpjes gemaakt over het dagelijks leven in Rusland, de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Dat is iets bij Veronica, geloof ik. En die mocht ik dan voor de radio voorlezen. Dat was A, niet live, dus dat was al veel minder eng. Ja. En B, vond ik schrijven over het dagelijks leven veel leuker dan verslag doen live van iets wat ik zelf vaak ook maar half begreep, of soms ook helemaal niet. Dus de oorlog in Kabardino-Balkarië, die er toen ook al was. Dit verzin je ter plekke. Nee, dat bestond toen ook al. Dat is nu net ook weer gaande. De Kabardijnen en de Balkaren, dat waren bergvolkeren en dalvolkeren, en die betwisten elkaar elke meter. Ach. En ik wist helemaal niet hoe het precies zat, maar ik moest er toch verslag van doen. En soms ging dat, wist ik het gewoon echt niet meer. En dan smeed ik de hoorn erop en dan gaf ik de schuld aan de Russische PTT. Zei, ja, die lijn is weer... Want die lijnen werden wel eens verbroken. Dus dan dacht ik, nou, als het per ongeluk gebeurt, kan het ook wel een keer expres. Leuk, dat gebeurt heel vaak op Radio 1. De luisteraars denken nog steeds. Die denken nu ook, zo zit dat dus. Ja, zo zit dat. Als iemand het conflict even niet meer kan uitleggen, smijt je de hoorn erop. Wat je net vertelt, je zegt het was ook nog wel spannend. We lagen onder, of er werd geschoten. Ja, daar was het echt wel eng. Maar ja. Als je zo jong bent, dan heb je er niet zo. Dan ben je niet zo heel angstig. We hadden geen kinderen. Maar gaat er dan niet iets in je hart branden van. Hey, dit is. Ik zit in het hart van het nieuws. Dit is spannend. Ik kan me herinneren dat ik ook vrij snel toen na dit praatje ben weggereden naar huis. Omdat ik gevulde paprika's in de oven had staan. En ik wilde niet dat die zouden aanbranden, terwijl daar levende geschiedenis gemaakt werd. En daar schaam ik me ook wel een beetje voor. Maar mijn roeping lag dichter in de buurt van die paprika's dan bij die rellen en die opstootjes. Waren ze aangebrand? Nee, ik heb ze nog net op tijd gered. En daar hebben we met heel veel collega's die avond van gegeten. Dus, en was dat het moment dat je dacht, misschien moet ik iets over koken gaan schrijven? Ik dacht eigenlijk eerst dat ik gewoon kok wilde worden. Maar dat is er toch niet van gekomen. Mm. Waarom niet? Nou, omdat ik al gauw begreep dat je dan heel hard moet werken. Voor heel weinig geld. Ja. En dat het heel slopend is. Hè? Je moet dan 's ochtends heel vroeg op en je staat tot 2 uur 's nachts. Ja. Ben je bezig. Dus daar was ik eigenlijk te lui voor. dit en nog veel meer gaan we allemaal bespreken. Je was daar in Moskou omdat destijds vriend, denk ik nog? Ja. Philip? Ja, we zijn getrouwd bijna 30 jaar geleden. Dus we zijn daar getrouwd in Moskou. In Moskou getrouwd? Ja, trouwpaleis nummer 4 onder de Hamer en Sikkel. Ja. Je weet het nog goed. Dat weet ik nog heel goed. En je had een prachtige rode jurk aan. Ik had een witte jurk, een gehuurde nylon trouwjurk. Die moest ik de volgende dag terugbrengen. En toen zat hij helemaal vol met gaten van brandende sigaretten. En daar zeiden ze niks van. Nee, dat was geloof ik gebruikelijk op Sovjet-bruiloften. Waarschijnlijk zaten er al heel veel gaten in. Zaten er waarschijnlijk eerder ook al gaten in, ja. En Philip ook in een gehuurd pak. Hij had wel een echt pak, want hij kwam uit een nette familie. Dus hij had een pak. Was wel van zijn vader geweest, denk ik. Ja, ja. Jij was daar, want hij werd, ik zei het net, hij werd uitgezonden door de Telegraaf. Ja. Als daar verslaggever. Ik las, jij studeerde destijds Nederlands. In Amsterdam, geloof ik. Ja. Die studie heb je laten vallen? Ja. Heb je getwijfeld om mee te gaan? Helemaal niet, want ik vond die studie best leuk. Maar ik dacht, ja, dat kan altijd nog. Mm-hmm. En ik vond Moskou en de Sovjet-Unie ontzettend interessant. Ik was er al een keer geweest. Toen Philippe stage liep bij Peter Damcourt. Mm-hmm. Toen ben ik hem daar gaan opzoeken. En toen was ik zo gefascineerd door dat land en dat systeem daar. En dat wilde ik ook wel eens meemaken. Oh, jullie kwamen toen natuurlijk toen net de Sovjet-Unie uiteen was gevallen. Nog niet. Wij zijn gekomen toen het nog intact was. Ah. Wij moesten nog elk reisje dat we maakten, moesten we aanvragen. En wij woonden nog in een speciale flat voor diplomaten en journalisten. Met afluisterapparatuur en getrainde spionnen als personeel. Ja, echt waar. En zag je die afluisterapparatuur zag je zitten? Nee, je zag het niet zitten, maar iedereen wist dat het er was. Alleen niemand nam het meer serieus. Het was natuurlijk toch wel. Het waren wel een beetje de nadagen. Het was natuurlijk onder Gorbatsjov al geweest. En, ja, dus het was eind jaren 80 of zo. Wij zijn er in 91 gekomen. Oké. Okay. En die zomer. Ja, die zomer. Toen is het officieel viel de Sovjet-Unie. Ja, dus wij waren net een paar maanden. En toen gingen wij op vakantie naar Corsica, eventjes eruit. En toen zaten we daar en toen ging alles mis. Dus toen moesten we hals over kop terug. Je zegt van, ik was er al eens eerder geweest en ik vond het fantastisch. Wat is een van je mooiste herinneringen aan die tijd in Moskou? De mooiste herinneringen waren de mensen die ontzettend gastvrij waren en gezellig. En ik kon ontzettend met ze lachen. Het was gewoon grappig om zo'n systeem te zien, wat heel anders was dan bij ons. Dat je een politieagent gewoon een tientje kon geven als je dronken aan het rijden was. En dan kon je gewoon doorrijden. En dat alles te regelen was met geld en een goed woord. En een paar panties. Een panties, of een tros bananen, een fles amaretto, een slof Marlboro. We hebben nog meer gedaan. Al dat soort dingen. Wat heb je allemaal afgekocht, afgezien de dronken rijden? Ik weet nog dat we zouden trouwen. En het was heel ingewikkeld om dat te regelen met onze trouwpapieren. Omdat we natuurlijk allebei Nederlanders waren. Ja. Het moest allemaal beëdigd vertaald worden, heen en weer. En toen stonden we daar bijna voor het altaar. En toen bleek dat er iets niet klopte aan een van die papieren. En toen heeft onze chauffeur, die hadden we ook, die heeft toen heel snel een tros bananen uit zijn auto gehaald en die aan iemand gegeven. Toen konden we toch trouwen. In je geleende jurk, ja. Voor een tros bananen. En jouw kinderen eten geen bananen, lees ik in je columns. Nee, ja. Ja, ze willen altijd dat ik ze koop en dan laten ze ze liggen. Terwijl papa en mama zijn getrouwd vanwege die bananen. Ja, ze weigeren ze te eten. Zonder die bananen waren ze er helemaal niet geweest, die kinderen. Nee, weten ze dat wel? Ik zal het ze eens vertellen. Tragisch natuurlijk nu, dik 30 jaar later, is wat er nu aan de hand is in Rusland. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik kijk er met heel veel verdriet naar. Ik ben ook een paar jaar geleden voor het eerst terug geweest, na al die jaren. En ik herkende niets meer van Moskou en Petersburg. Al dat mooie, oude, dat ranzige, kapotte land was opeens veranderd in een soort hyperkapitalistisch, peperduur. Ja. Ik kreeg er niets van terug. Ik had eigenlijk spijt dat ik weer terug was gegaan. Heb je nog vrienden daar of kennissen? Ja, ik heb wel vrienden en kennissen. Sommigen zijn gevlucht. Sommigen hebben sluiproutes om af en toe wel naar Europa te komen. Mm-hmm. Ik geloof dat je dan naar Estland rijdt en daar dan wel weer kunt vliegen. Ze zijn wel trucs, ik spreek ze dus wel. En ik ken ook mensen die helemaal op Poetins hand zijn. Oh ja? Ja. Dat waren niet vrienden echt goede vrienden, maar wel bijvoorbeeld de ouders van heel veel van mijn vrienden, die zijn wel op Poetins hand, die geloven dat allemaal. En hoe verklaar je dat? Ja, ik denk ook dat ze gewend zijn aan de desinformatie van de Sovjet-tijden nog. Mm-hmm. En ik denk dat ze ook blij waren met Poetin, want die heeft ze natuurlijk wel. Die heeft eigenlijk een burgerstand gesticht, waarbij mensen opeens wel allemaal dvd's konden kopen en hij heeft voor welvaart gezorgd. Ja, avocado's en ijsbergsla. En dat vinden ze vaak toch belangrijker dan de ideologie. En ze denken ook, ja, als ik mijn kop maar hou. Dan snap je het ergens? Ik begrijp wel, als je zo bent opgevoed, dat je dat er niet zomaar uitkrijgt. Dus dat vooral die oudere generatie, dat die. Ja, die begrijp ik eigenlijk wel een beetje. Ja. Je neemt het ze niet kwalijk. Maar het lijkt me niet. Ik vermoed dat dit geen gespreksonderwerp is als je ze spreekt. Nee, liever niet. Het is zo pijnlijk ook. Het is heel pijnlijk. Ik heb mijn schoonzus, die kan met haar. Mijn broer is met een Russin getrouwd. En haar moeder, die is helemaal op de hand van Poetin. En ja, daar kun je gewoon dus niet mee over praten. Want ze zegt toch dat alles wat wij vertellen desinformatie is. Dat gelooft ze. Zegt de dame tegenover mij, Sylvia Witteman, daar spreek ik mee in Kunststof. Sylvia, we gaan een beetje kriskras door je leven heen. Ik dacht, net zoals je columns voor de Volkskrant en voor de Libelle, kunnen we dat wel maken, af en toe wat lukraak, wat onderwerpen aansnijden. Al bijna 20 jaar columns voor de Volkskrant. Nee, 25 jaar al. Al 25 jaar. Ja, als je de kookrubriek meetelt. Oh ja, als je de kookrubriek. Ja. En voor de Libelle bijna 12 jaar. Zoiets dacht ik, ja. Ja. Er is nu een heel dik boek uit. Deze hier, Sylvia Witteman, Klein huiselijk leed. Jouw gebundelde columns, niet allemaal. Een selectie uit je Libelle columns. Met ongelooflijk veel plezier gelezen. Ik heb me rot gelachen. Niet allemaal gelezen. Dat heeft niet, hoor. Veel, Sylvia. Hoeft ook niet. 10 jaar nee, het is lang. Ook heel veel. Maar dus bijna 25 jaar voor de Volkskrant en bijna 12 jaar Libelle. Ben je in alles zo trouw? Ik heb verder niet zoveel, geloof ik. Ik heb wel eens snabbels, maar dit zijn de vaste dingen. Ja. En ik vind het heel leuk werk om te doen. Dus ik zie geen reden om ermee op te houden. Maar ook bijvoorbeeld in vriendschap en in liefdes? Eigenlijk wel. Ik ben ook al bijna 35 jaar met de huisgenoot P. Ja, Philippe. Ja, we zijn high school sweethearts. Ja, dus tussendoor wel een en ander voorgevallen. Maar we zijn toch weer bij elkaar teruggekomen en getrouwd. En dit jaar 30 jaar. Hoe hou je het goed? Ja, dat is zo'n vraag. Het is denk ik vooral pick your battles. Niet gaan zeiken over kleinigheden. Alleen als er iets echt ergs is. En ik vraag dit voor een vriend. Ja, je moet gewoon een beetje je eigen gang. En ook een beetje persoonlijke belangstelling. Ja. Hoe hou je het goed? Nou, het is denk ik ook gewoon een beetje mazzel. Ja, als je het goed kunt vinden. Nee, dat is te makkelijk. Er is geen gouden sleutel voor zoiets. Ja. Maar inderdaad, niet te veel zeuren. Niet op iemands lip zitten. Een beetje je eigen gang gaan, maar ook af en toe wat met z'n tweeën doen. Maar die kinderen hebben natuurlijk ook, die werken ook als lijm, hè? En niet denken, aan de overkant is het gras groener. Nee. Nou ja, als je tegen de 60 loopt, dan is het gras nergens meer groen. Dat is overal grijs. Dus. dit doet me denken aan jouw vader. Daar schrijf jij veel over. Daar komen we zo nog wel even over te spreken. Ik dacht eerst even schetsen, want ik denk dat de meeste mensen... Nou nee, we hadden het net even buiten de uitzending over wie er allemaal wel niet Libellen leest. Veel meer mensen dan je denkt. Want het zit ook in de leesmap. Ja. Er hebben nog wel steeds heel veel abonnementen. Maar natuurlijk ook heel bekend van de Volkskrant. Is er een groot verschil tussen je Libellen-columns en de Volkskrant? Nou... ik denk dat de Libellen-columns wat meer over... wat ik Max Halven maar mutsige onderwerpen zal noemen. Het is toch zo, als je als columnist in een groot landelijk dagblad schrijft... en je schrijft over persoonlijke dingen, over een zieke poes... of over een kind dat een zwemdiploma had... dan word je al heel gauw een muts gevonden. Als je vrouw bent. Als je een man bent, dan ben je juist een grote held. Dat je over dat soort dingen durft te schrijven. Ja. Maar als vrouw ben je dan een muts. Dus dat soort persoonlijke, wat gevoelige, kleine onderwerpen... bewaar ik dan voor een blad dat speciaal voor dames is. Terwijl, ik ken jou niet. Ik ken jou nu, wat is het, 20 minuten. Ik zou denken, Sylvia Witteman laat zich echt niet vertellen... of ze wel of niet een muts is. Dus ze schrijft waar ze over wil. Ja, tuurlijk. Ik schrijf ook waar ik over wil. En als ik iets mutsigs wil schrijven voor de krant, dan doe ik dat zeker ook... Maar het is heel handig dat ik nu twee verschillende organen heb waar ik voor werk. Mm-hmm. En dan denk ik bij het ene onderwerp denk ik... Oké, ik heb een lekkage. Of de loodgieter is weer niet komen opdagen. Of de poes heeft artrose. Dan denk ik, nou, dat is heel geschikt voor een damesblad. Ja. En dan kan ik dan ook helemaal op losgaan op die arme poes. Terwijl als je dat voor het Volkskrant opschrijft... dan kan je er wel een grapje over maken... maar je kunt niet in tranen over die poes zijn. Het kan wel, maar niet elke week. Terwijl als, noem eens een mannelijke Volkskrant-columnist... Nou ja, ik weet wel, als Martin Bril schreef... dat hij een meloen sneed voor zijn kinderen... dan zat heel Nederland te soppen. Ja, ja. Dat dan weer wel. Ja, maar ja, die is dood. Die is dood, die is niet. Ik lieg de waarheid. Geldt dat voor beide columns, Volkskrant en Libellen? Ja, in die zin dat ik kan niet echt iets verzinnen, dat kan ik niet. Het moet wel echt gebeurd zijn. Maar ik vooral voor de Libellen verander ik wel eens een zus in een vriendin of andersom. Mm-hmm. Omdat ik niet wil. Kijk, er staat bijvoorbeeld een verhaal in van... de dochter van een vriendin heeft een winkeldiefstal gepleegd. Mm-hmm. Nou, dat is dan eigenlijk iemand anders. Maar ik wil niet dat herkend wordt, dat zij zich erin herkent. Ja. Of die dochter, dus dan verander ik dat een beetje. Maar als die dochter echt een winkeldiefstal heeft gepleegd... dan zal zij zich er wel in herkennen. Ja, maar dan... ik weet niet meer wie ik ervan heb gemaakt. Het was geloof ik eigenlijk mijn zus en daar heb ik een vriendin van gemaakt. Oh ja. Zo. Ja. Ik lieg de waarheid, was het adagium van Carmichelt, hè? Ja. Ja. Jouw grote held. Ja. Wat gebruik jij van hem dagelijks? Nou, ik heb alles van hem gelezen, meermaals. En ik heb van hem geleerd dat je een heel klein voorval... Je kunt uitspinnen tot een heel pakkend verhaaltje. Het is vaak maar iets heel kleins. En dat vreugd leuk is, maar een scheutje weemoed veel goed kan doen. Ja. Hè, net als het lepeltje compleet aan de koffie van vroeger. Ja, ja. En dat op korte afstand schrijven, dat het prettig is om te doen... en voor veel mensen prettig om te lezen. Ik lees een stukje voor. Daarna laat ik jou voorlezen, maar deze doe ik even zelf. Klein huiselijk leed. Nou, wat zijn het? Honderden columns. Even een klein stukje. In het begin schrijf je met tijdaanduidingen. Lijkt het een beetje op een dagboek. Ja, het was ook bedoeld als een dagboek. Ja. 11:03, een sms van mijn zoontje. Mag ik €50 als ik een VWO-advies krijg? Jacco krijgt het ook. Ja, die dingen gebeuren echt. Ja, dat is ook echt zo. Je kunt een schop onder je kont krijgen, antwoord ik. Hij is een van de makkelijkst lerende kinderen van de klas. Moet je zoiets belonen? Nee, oh, dan vraag ik het wel aan papa, antwoordt hij. Waarom nemen mijn kinderen mij toch niet serieus? Ja, maar dat is echt gebeurd, hoor. Ja? Ja. En heeft hij VWO gehaald? Ja. En heeft hij het geld gekregen? Nee, nou, voor mij niet. Ik weet natuurlijk niet wat zijn vader hem heeft gegeven. Dat advies, dat is toch belachelijk om daar geld voor te geven. Het is toch wel een privilege, toch? Ja. Ja. Je zegt, lever maar in dat geld. Ja, je mag blij zijn dat we zulke opgevoed, slimme ja. kinderen hebben gemaakt. Ja. Hoe doe je dat, een beetje leuk opvoeden? Want heel veel van je columns gaan over opvoeden. Nou ja, leuk opvoeden. Ik was vooral ik heb er niet zo heel veel aan gedaan. Het was toch meer een beetje pappen en nat houden. We hebben met die kinderen ook heel veel over de wereld gereisd. Van Berlijn naar Washington en naar Den Haag. En, en we hadden allebei werk. Dus het schoot er vaak een beetje bij in. Het opvoeden. Dus het was echt meer gaten dichten af en toe. Welke gaten? Nou, dat ze opeens heel erg te kleine schoenen bleken te hebben. Of inentingen gemist. Of dat, dan ben je doorgaans te laat, toch? Als je die mist. Ja, ik was de papieren kwijt. En toen moesten ze alles opnieuw hebben. Toen we naar Washington gingen. En hebben ze daar allerlei gruwelijke ziektes aan overgehouden? Nee, helemaal niet. Oh, dat niet. Nee, okay. Maar ze hebben alles dubbel nu. En hebben ze daar dan weer gruwelijke ziektes aan overgehouden? Nee, niet dat ik weet. Ik sprak laatst iemand en toen zei ik tegen, hadden we het over opvoeden. En toen zei ik tegen die dame van ja, mijn moeder liet mij en mijn broertje maar gewoon een beetje aanrommelen. En toen zei diegene tegen mij, dat tegenwoordig heet dat liefdevolle verwaarlozing. Ja, dat heet tegenwoordig zo. Ik vind het wel een goeie, maar dat klinkt in ieder geval, dat liefdevol klinkt in ieder geval leuk. Dat is wat jullie ook deden. Ik denk dat wij het ook zo deden. We hebben wel altijd aan tafel gegeten. Dat wil ik toch al eventjes zeggen tegen de luisteraars. Nooit voor de tv. Stel dat je ze wel echt had opgevoed, had het wat uitgemaakt? Ja, ik zeg altijd, aan een goed kind valt niet zoveel te verpesten. En aan een verkeerd kind valt eigenlijk weinig te redden. Dus ik denk als de ouders aardig zijn en lief. We zijn er wel altijd heel lief voor ze geweest. Dat je dan een heel eind komt. Ja, en er zijn natuurlijk basisdingen van geen rotzooi op straat gooien. Dat hebben we natuurlijk wel tegen ze gezegd. Ik weet niet of ze het ook niet doen, maar... Of is het misschien ook een beetje zo, Sylvia Witteman, dat het ook misschien een beetje ongeloofwaardig is als jij zou zeggen, pas op met drank. Dat zou heel ongeloofwaardig zijn. Ja. Of met seks. Ja, nee, dat zou ik ontzettend hypocriet vinden. Ik heb ook nooit iets, ze hoefde ook nooit op tijd thuis te zijn. Ik heb nooit gezegd, je mag geen drugs gebruiken of geen seks. Ze doen het sowieso toch. Dus je kunt er net zo goed niet iets over zeggen. En bovendien heb ik daardoor een goede verstandhouding bewaard. En wij hebben zelfs op de piano een doosje staan waar allerlei drugs in zitten. Voor algemeen gebruik. Ja, wij doen het zelf niet meer, maar het ligt er wel. Dat hebben die kinderen aangelegd? En jullie ja, er ligt wat hasje, misschien een paar pilletjes en zo. Dus dat ligt gewoon op de piano. Het is erg modern. En soms als jij en Filip je enorm vervelen, dan... Nou, ik ben te oud voor drugs eigenlijk. Ja. Het staat er meer voor de gezelligheid. Kan het je? Want, kijk, ik zit er om te lachen en ik vind dit ook heel leuk. Ik heb geen kinderen. Als ik ze wel had gehad, dan denk ik dat ik wellicht misschien en ze gaan een dat beetje, soort dingen toch doen, hoor. Een beetje hetzelfde zou zijn zoals jij. Maar er zitten vast mensen te luisteren die denken, ja, dit is niet grappig, Sylvia Witteman. Nou, zo, ja, ze voed hebben je kinderen allemaal niet netjes hun VWO-diploma gehaald. Dus het enige wat ik erg vind is dat ze een scooter rijden. En daar heb ik me heel erg tegen verzet, maar dat heeft niet geholpen. Ja, denk je dat het dan wel helpt als ik me ga verzetten tegen drugs of seks of wat dan ook? Heb jij je wel eens, want je hebt je wel eens eerder uitgelaten, weet ik veel, over bijvoorbeeld over drugs. En dan krijg je daar vast allemaal commentaar op Twitter. Ja. Want je bent heel actief op Twitter. Niet meer zo, maar vroeger wel. Vroeger wel, ja. Trok je daar wat van aan? Nee, want ik vind het hypocriet. Als mensen zo zeggen, dat hoor je niet te doen, dan denk ik ja. Iedereen zwijgt erover, maar dat vind ik hypocriet. En ik heb ook gezien hoe kinderen van heel strenge ouders totaal de mist in zijn gegaan. Of zich heel abrupt hebben losgemaakt van hun ouders. En ik ken ook een jongen die door zijn ouders getagd werd. Die konden precies zien op hun telefoon waar die zat. Ja, dat valt natuurlijk niet goed bij kinderen. Maar dat vind ik allemaal eng. Ze moeten gewoon in gang kunnen gaan. Heeft er wel eens iemand wel, want we weten allemaal, als je actief bent op Twitter, nu X, dan krijg je gewoon shit over je heen. Heeft het je wel eens zorgen gebaard? Dat je dacht, dit is echt niet grappig? Ja, ik heb heel veel dreigementen naar mijn hoofd gekregen. Heel veel. Ik heb ooit een soort grappige petitie tegen dat lelijke koningslied gemaakt. Oh ja, en toen kreeg ik echt schuimbekkende gekken, hoor. Die me door mijn knieën wilde schieten en een bos met beren loslaten. En hebben Wim, Lex en Maxima hebben zulke fanatieke aanhangers. Ja, blijkbaar. Ja, maar iedereen is tegenwoordig overal boos over. Dat is het probleem met Twitter. Dat is het hele jammer van internet. Het is natuurlijk heel democratisch. Maar vroeger namen de mensen niet de tijd om een vel papier te pakken en al die boze dingen daarop te schrijven en een postzegel op te plakken en het in een brievenbus te gooien. En nu kunnen ze gewoon meteen, als ze zoiets denken, kunnen ze dat kwijt. De mens is niet veranderd, maar de mogelijkheden zijn veranderd. De mogelijkheden zijn veranderd, ja. Nou, van de ene ellende naar de andere waarschijnlijk. Nou, weet ik niet. Misschien hebben we wel positief nieuws. Je weet het niet. Het is 7:30, hier is het NOS Journaal. Leef je gelijk. NPO Radio 1. De Iraanse president Raisi is begraven in zijn geboorteplaats Mashhad, bij het graf van imam Reza. Dat is een van de heiligste plekken voor Sjiïtische moslims. Tienduizenden Iraniërs waren naar zijn afscheid gekomen. De Iraanse president kwam zondag om bij een helikopterongeluk. De Franse president Macron heeft in Nieuw-Caledonië gezegd dat de omstreden hervorming niet per direct ingaat. Daardoor krijgen meer Fransen stemrecht op de eilandengroep die onderdeel is van Frankrijk. De inheemse bevolking is woedend over de plannen. Bij rellen afgelopen week vielen meerdere doden. Supermarktketen Jumbo gaat reorganiseren, waardoor kantoorbanen gaan verdwijnen. Om hoeveel banen het gaat, is nog niet bekend. Vorig jaar zag Jumbo de winst met 70% teruglopen. De supermarktketen had te maken met fors gestegen kosten en met veel winkeldiefstal. En het Openbaar Ministerie looft 50.000 euro beloning uit voor de tip die leidt naar de opdrachtgever van de explosies bij de Vlaardingse loodgieter. De ondernemer is al 23 keer slachtoffer geweest van explosies. Het is tot nu toe onduidelijk waarom hij doelwit is. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Ik zit hier met Sylvia Witteman, columnist voor de Volkskrant uiteraard en voor de Libelle. Alle twee al jarenlang. We praten zo verder, maar eerst even naar het voetbal. Annie Houtkamp. Bijna rust, Willemijn. We zitten in de 45e minuut van de eerste helft. NEC, Go Ahead, nog altijd 0-0. Go Ahead is twee keer heel dichtbij geweest. Eén keer dichterbij kun je haast niet komen. Bal op de paal. Bal van Tengstedt, een Deen. Maar Sillissen, de keeper van NEC, houdt verder zijn doel schoon. Aan de andere kant geen kansen eigenlijk nog van de NEC gezien. Dus gaan we zo dadelijk rusten waarschijnlijk. Want de 45 minuten zitten erop met 0-0 bij NEC Go Ahead. Dankjewel. Annie Houtkamp, Sylvia Witteman tegenover mij. We hebben het net even kort over dat jij niet echt een blad voor de mond neemt. In ieder geval niet bang bent. Ik wil even naar een bepaalde column die je laatst schreef, die ik heel tof vond. En ook wel een beetje stoer. Dat was de Volkskrant column over de heibel tussen Ischa Meijer, biograaf Annette Mooi en Connie Palme. Ja. En dat stukje gaat ervan. Ik laat je niet de hele column voorlezen, want dat vind ik te lang. Want we moeten nog zoveel bespreken. Het stukje wat je laat voorlezen, als je dat wil, gaat over de man-vrouw verhoudingen destijds. Ja. Zou je dit willen voorlezen? Yes, zeker. Tot mijn stijgende verbazing kwam er maar geen eind aan de rij vrouwen die Ischa Meijer in der tijd soms bijna letterlijk versleed. Hij charmeerde ze allemaal het bed of zelfs het huwelijk in, maar verloor vervolgens zijn belangstelling, begon het voormalig object van zijn liefde te treiteren en mishandelen en vertrok weer, soms met achterlating van zijn halve inboedel en of een kind op weg naar een volgend slachtoffer. Ja, het is moeilijk om al die vrouwen anders te zien dan als slachtoffers. Mooi schrijft er dit over. Wat vrouwen in progressieve, artistieke en journalistieke kringen in de jaren 70 en 80 van mannen verdroegen, daar sta je terugblikkend vaak versteld van. Inderdaad, ook uit mijn eigen jeugd in progressieve, artistieke kringen herinner ik me louter voetvegen van vrouwen die hun zuipende, schuinsmarcherende mannen de uitgeputte hand boven het hoofd blijven houden, tot de onvermijdelijke scheiding aan toe en vaak zelfs nog daarna. Dat is lekker duidelijk. Ja, toch? Ja, en je was ook niet al te aardig over Ischa Meijer. Tenminste, dat je wel zo je bedenkingen bij hem had. Ja. In ieder geval over zijn interviewstijl. Ja. Ook wel over de man die hij was. Ja. Nou, ik heb hem natuurlijk niet persoonlijk gekend. Nee. Maar hij werd aanbeden in de tijd om zijn interviewstijl. Maar eigenlijk vond ik het nog gewoon eigenlijk lomp en egocentrisch. En denk je dan, oei, hier krijg ik in ieder geval van Connie Palme een commentaar op. Nou ja, ik ken Connie niet persoonlijk, dus wat zij ervan denkt, dat mag zij denken. Ja. En ik geloof ook dat ze heel boos was, dat hoorde ik wel via. Maar ik denk dat, ja, je hebt je hele leven eigenlijk ben je prat op gegaan op wat jij voor die mannen was. En ik heb daar twijfels bij. Je trekt het allemaal naar je toe. Ja, dit is een vrij land en een vrije krant, dus Ik zeg wat ik denk. En dan heb je het over die zuipende, schuinsmarcherende mannen die waar de vrouw de hand boven het hoofd had. Boven, ja, dat boven was in mijn jeugd, dus in de jaren 70. Zeker in die artistieke kringen, waar ook mijn vader, hij was leraar op het conservatorium. Mm-hmm. En hij versierde daar telkens leerlingen van 1920, weet je wel. En hij zoop ook te veel. Ja, en mijn moeder, die was huisvrouw, die had 3 kinderen in 3 jaar gekregen. En die had dus de zorg daarvoor. En je bent ook vrij machteloos. Je hebt ze had geen inkomen. Nee. Zelf. Maar toch gescheiden, toen jij 12 was. Ja, ze zijn toch gescheiden, maar dat was omdat hij met een 19-jarige leerling er vandoor ging. Waar die later ook weer van is gescheiden, overigens. Zegt ze grinnikend. Ja. Nou ja, ik kan er nu natuurlijk wel om lachen, want het is allemaal zo lang geleden. Ja. Is dat ook de reden dat jij ook heel erg vasthoudt aan jouw huwelijk? Ik denk het wel. Dat zou best kunnen. Dat als je ouders gescheiden zijn, dat je dan zelf wat beter oppast om je huwelijk goed te houden. Bijvoorbeeld mijn broer en zus zijn ook allebei nog met dezelfde getrouwd. Want het is niet dat je vader het er beter op kreeg. En want van die volgende is hij geloof ik ook weer gescheiden, toch? Ja, hij is daarvan ook gescheiden. En hij heeft zelfs nog een... Ik heb een halfbroertje van 7 of 8 nog. Nu hij nog? Is een derde huwelijk, ja. Verwijt je je moeder iets? Ik denk dat mijn moeder is echt een kind van haar generatie. Dat is natuurlijk een soort... die zijn groot geworden in de tijd dat ze te horen kregen. Er zal een man voor je zorgen. Dus zij is geboren in 39. Mm-hmm. Dus zij is opgegroeid met het idee, er zal een man voor je zorgen. En dat gebeurde aanvankelijk ook. Maar toen in de jaren 70 kwam die hele golf van het ik-tijdperk. En ieder voor zich. En getrouwd zijn is burgerlijk. En je kunt je niet ontplooien in een huwelijk. Mm-hmm. Nou, toen ging iedereen scheiden natuurlijk. En ja, dan zit je daar opeens met 3 kinderen. En niet meer een man die voor je zorgt. Nee, en jullie hadden het niet breed. Nee, we hadden het helemaal niet breed. Want ja, er was 1 lerarensalaris waar dus opeens 2 gezinnen van moesten leven. En dat was natuurlijk niet zo goed. Dat ging niet goed. En als jouw zoontje in een van je columns zit te zeuren over de harde boter en zegt ik wil margarine, dan word je boos op hem. Ja, want ik was vroeger blij als we echte boter kregen. Anders moesten we brio vreten. Dat was vies hoor. Ja. Ja. Denk je... Ik lees, want je schrijft best wel veel over je vader. Ja. En ik weet natuurlijk niet hoe eerlijk het is, maar je schrijft het wel over. Ja, het is eigenlijk wel best eerlijk. Want hij, als het niet waar was, dan zou hij natuurlijk gaan protesteren. Ja. Maar het leuke aan hem is, hij kan wel tegen een geintje. Dus ik durf over hem alles wel op te schrijven. Wil je deze even voorlezen? Die is een heel kort stukje, maar erg grappig. Mijn vader wordt volgende week 80. Zelf is hij er ook verbaasd over dat hij het heeft gehaald. Zijn leven was nogal onstuimig, zoals dat heet. Bij mijn vader moet ik altijd aan de uitspraak van die beruchte Noord-Ierse voetballer George Best denken. Ik heb een hoop geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto's. Wat over was, heb ik over de balk gesmeten. Ja, dat vond mijn vader zelf ook een hele leuke. Vond hij zelf ook leuk. Je zou kunnen stellen, als je naar je vader kijkt en naar je ouders, en daarvan het leven, het bohemien leven dat je vader leed, dat jij het tegenovergestelde leidt. Nou, in zekere zin. Ik heb ook wel een beetje een woeste tienertijd gehad. Maar ik ben wel veel conscientieuzer in die zin dat ik geen dingen doe waardoor mijn gezin zich tegen mij zal keren. Ik ga je niet precies vertellen hoe vaak ik ben vreemd gegaan of niet. Maar ik heb het altijd wel netjes gehouden. En ik heb altijd goed voor mijn kinderen gezorgd. Ze hebben nooit armoede gekend. Ik ben gewoon aardig en beschaafd geweest tegen mijn man en hij ook tegen mij. Ja. En dat helpt al heel goed hoor. Ja. En heb je dat inderdaad ook wel bewust gedaan dat je dacht, dat gaat me dus niet gebeuren? Ja, ik heb wel vaak als er een keer wat was, dan gedacht, ja, ik wil niet die scènes zoals wij dat vroeger thuis hadden. Ik wil geen ruzie in huis, ik wil geen onmin, ik wil alles rustig uitpraten. Want ik ben echt opgegroeid in geschreeuw en... Ja, dat blijft erg hangen hoor. Dat wil je dan je eigen kinderen. Ik weet dat heel veel mensen het dan zelf ook weer gaan doen. Maar dat is bij mij gelukkig niet gebeurd. Er is een heel mooi stukje. Laten we niet anders zijn. Ben jij hem alleen maar aan het voorlezen. Maar dat vond ik een mooi stukje. En ik lees 1 zin voor. De dochter dekte de tafel voor 8 man. Nee, zo ging dat in mijn jeugd niet. Vroeger was niet alles beter. Dat vond ik heel mooi. Het treft heel erg. Als jij iets weet te scheppen, lees ik, is het wel gezelligheid? Ja. Is het een fijn thuis? Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Juist omdat ik het zelf niet had. Ja. Maar ja, nogmaals, je hoort ook vaak dat als mensen getroffen zijn door een moeilijke jeugd, dat ze zelf hun kinderen datzelfde aandoen. Maar daar ben ik gelukkig aan ontsnapt. Woeker jij met je talenten? Ik weet eigenlijk niet eens wat dat betekent. Ik ook niet, maar in mijn hoofd betekent het, je hebt talent ergens in of voor en daar doe je wat mee. Ja, nou ja, eigenlijk is het schrijven van die stukjes, dat is eigenlijk het enige wat ik echt goed kan, denk ik. Ik kan ook wel een beetje koken, maar het schrijven kan ik nog beter. En ja, daar kan ik de kost mee verdienen. Dus dat doe ik elke dag. Het is geen roeping of zo, maar het is gewoon zo gegaan. Ja, is het zo gegaan? Ja, ik had helemaal nooit gedacht dat dit zou worden. Wat dacht je dan dat je ging worden? Nou ja, ik had ook geleerd dat ik een moeder zou worden en dat het zo zijn. Maar ik heb gelukkig op tijd meegekregen dat het dus niet altijd zo werkt. En toen ging Filip, die ging naar Moskou. Ja, maar ik ben wel met hem meegegaan. Ik ga mee. Ja, dat is toch best ouderwets. Ik had ook wel kunnen zeggen, nee, ik blijf hier. Ik ga mijn studie afmaken. En ik word schooljuf, maar die gedachte die stuitte mij erg tegen de borst. Je ging mee. Je ging mee naar Moskou, je ging mee naar Berlijn, naar Washington. Ja, maar ik kon natuurlijk dit werk kon ik eigenlijk overal wel doen. Ja. Dat is het hele grote voordeel. Want er zijn ook huwelijken opgestrand dat er één diplomaat is en dat de andere dan mee moet. En ja, dan zit je daar. Dat gaat vaak fout. Maar ik kon gewoon wel mijn werk doen overal. Iedereen denkt dat jij zo'n stoere tante bent, maar je zou kunnen concluderen, je bent best gezeggelijk. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat heb ik ook tegen Filip wel vaak gezegd. Jij boft wel. Dat ik zomaar achter je aanshop. Ja. Hij zei, ja, maar jij boft wel. Want als ik dit werk niet had gehad, dan had jij ook al die leuke stukjes niet kunnen schrijven over al die landen. Ja, heb je carrière wel eigenlijk aan hem te danken? Deels wel, maar hij heeft zijn carrière ook aan mij te danken. En misschien is dat wel een van die pijlers van een goed huwelijk. Dat je wel wat aan elkaar hebt. Hij had niet kunnen doen wat hij deed als jij niet thuis de boerderij had. Wie had anders die kinderen moeten grootbrengen? Want hij moest heel veel. Dat ging een beetje vanzelf. Hè? Dat hebben we net geconcludeerd. Ja, je moet wel die tandje helemaal poetsen. En je moet dat ze naar zwemles. Dat is het ergste. Ik zei net, Moskou, Berlijn, Washington. Ik lees dat allemaal. En ik lees dat in 10 jaar. Nou ja, je kijkt ook vaak terug in je columns. Dus je hele leven komt voorbij. En ik denk dan, Jezus man, het avontuur is jou in de schoot geworpen. Heb je dat ook zo gezien? Eigenlijk wel, ja. Het is me echt in de schoot geworpen. En daar ben ik ook niet dankbaar voor. Dat klinkt zo katholiek, maar wel heel blij. Dat is echt, ik heb er wel wat van gemaakt ook. Want je kunt ook als huisvrouw meegaan. En dan zit je in al die landen kapot te vervelen. Maar dat is me in de schoot geworpen. De vrouw die inmiddels, hoeveel columns zou je? Duizenden. Hè? Ja, duizenden. Ja. Columns op je naam staan. Sylvia Witteman zit tegenover mij. Gelezen en geliefd in het hele land. En dan lees ik een luie doos. Dat vond volgens jou je man Filip van jou. Ja, vroeger, ja. Want was je dat? Ja, ik lag altijd te lezen. Als tiener en als twintiger ook nog. En ik had helemaal geen belangstelling voor andere dingen dan lezen en eten eigenlijk. En hij was heel ambitieus. En ik had helemaal geen enkele ambitie. Ik dacht, nee, dat is helemaal niks voor mij. En als ik zag dat mensen naar een kantoor moesten, dat leek me zoiets afschuwelijks. Maar je zegt net van, ik ben opgevoed met, waarschijnlijk zou ik moeder worden. Ja. Daar hield het op in jouw hoofd? Ja, daar hield het eigenlijk op, ja. Ik kon me niet voorstellen dat ik op een kantoor zou zitten. Maar ik kan me toch, Sylvia, daar toch niet zo heel veel bij voorstellen. Als je ziet wat jij, hoe goed je bent in je vak en hoe lang je al schrijft en hoeveel je schrijft. Ja, maar ik ben pas op mijn 32e echt begonnen, hè. Toen had ik al een kind. En toen dacht ik ook, oh god, als dit nu mijn leven wordt, dan moet ik er echt iets bij gaan doen. Oh, dat was het. Je verveelde je de pestpoppen thuis? Het is gewoon heel, je zit met een kleine baby en dat is wel heel erg lief. Maar je wordt ook wel een beetje gek als je dat de hele dag doet. Dus toen dacht ik, nee, ik moet echt iets erbij gaan doen, want anders word ik gek. Dat was, dat zover ging de ambitie. Dat kookrubriekje, dat was 1 keer in de week. En toen ging het zo een beetje, dat balletje ging rollen, want er waren er andere bladen die ook wat wilden. En toen wou Volkskrant Magazine, die wou dat ik ook wat voor ze ging doen. En toen, voordat ik het wist, had ik eigenlijk bijna fulltime baan. Het klinkt allemaal zo volstrekt terloops, je leven. Ja, maar bij terugblik klinkt alles terloops, hè? Heb je wel eens, noemen ze een belangrijk keuzemoment in je leven? Ja, ik denk dat ik toen mee ben gegaan naar Moskou. Dat is inderdaad een heel belangrijk keuzemoment. Als ik dat niet had gedaan, vraag ik me af wat er gebeurd was. Wat denk je? Nou, misschien was ik dan wel gewoon suffe Neerlandica geworden. Of bibliothecaris. Was je tenminste wel dokter Anders, dat wel. Ja, maar ja, wie, who cares? Ben jij iemand die veel twijfelt in het leven? Ben je iemand die moeilijke keuzes maakt? Ja, zelfs zo sterk dat het eigenlijk... Als je maar lang genoeg twijfelt, dan maakt het leven de keuzes wel voor je. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook voor dit kinderen krijgen heb ik ook nooit heel erg nagedacht. En toen, min of meer per ongeluk, kregen we er toen een. En toen was dat eigenlijk wel leuk. Ja, en dan krijg je er nog een. En dan krijg je er nog een. Toen dacht ik dat het klaar was en toen kreeg ik er nog een. Ja, dus het is ook allemaal een beetje willekeur eigenlijk. Ik wil je nog iets laten voorlezen, want voordat de luisteraar denkt, nou, willekeur... Er komen wel mooie columns van. Nou, niet voordat ja, het is wel een vak natuurlijk, maar als je het zo lang doet, dan leer je dat toch ook. Als ik 30 jaar taartjes had gebakken, waren het vast ook prima taartjes geweest. Mag het hopen, ja. dit is een hele column, maar ik vind het wel erg leuk. Ik bedoel, tenslotte zit je hier als aanleiding met een boek met honderden columns. Dan mag je er wel eentje helemaal voorlezen. Ja. Dit is namelijk, vond ik echt wel, het prototype van huiselijk leed. Zo heet de bundel, klein huiselijk leed. Er zit een gat in mijn zak, zei huisgenoot P. somber. Dat is beter dan andersom, antwoordde ik. Ik ben niet mijn broeders hoeder, laat staan de hoeder van het gat in mijn mans zak. Kijk, zei P. en toonde mij de jaszak. Nou ja, gat was een groot woord. Een los naadje. Het zit er al een hele tijd. Hij keek er een beetje huilerig bij. Goh, vervelend, zei ik. De volgende ochtend, ik wilde net naar de markt fietsen, vond ik P.'s sleutelbos op straat voor ons huis. Ik raapte hem op, maakte er een foto van en appte die naar P. Oh, gelukkig, appte die terug. Ik was ze al kwijt. Er zit nog steeds een gat in mijn zak. Dat moet je dan gauw even dichtmaken, appte ik terug. Die avond begon de grote vertoning van mannelijk onvermogen. Zuchtend en steunend trok P. de naaidoos, nog van mijn oma geweest, uit de kast, deed het deksel open en keek erin als een bergbeklimmer in een gapende afgrond. Nou jongens, er zit niets anders op. Vader gaat zijn eigen naaiwerk doen hoor, riep hij tegen onze zoons. Die maakte uiteraard een paar flauwe grappen, maar toonde toch medelijden. Waarom laat je het niet door de kleermaker doen? Vroeg de oudste. Ja, dat was een goed idee, vond vader, maar die was helaas al dicht. Dus zou hij morgen weer met dat gat op pad moeten, weer sleutels kwijt. En hemel mag weten wat nog meer allemaal, zijn portemonnee wellicht, vol belangrijke kaartjes. Je lijkt wel gek met je kleermaker, riep ik. Dat is een werkje van 2 minuten. Schiet op, pak een naald en een draad en naai het even dicht. Het hoeft niet netjes of zo. Gewoon 3 keer recht op en neer en klaar. Nog meer flauwe grappen van mijn zoons. Daar sprak P. de gevreesde woorden al. Maar ik weet niet hoe dat moet. Jij hebt dat toch op school geleerd in de handwerkles? Handwerkles, hu. Een man kan toch ook best een los naadje dichtmaken, riep ik. Was dan ook in dienst gegaan, daar leer je zoiets wel. P. is indertijd aan de dienstplicht ontkomen met een leugentje. Nu zit ik met gebakken peren. Doe het me dan 1 keer voor, smeekte hij. Ik wist dat het zo zou gaan. Vloekend en tierend jaste ik die naald door de losse naad. 3, 4, 5 steken, afhechten en klaar. Wat doe je dat snel, riep P. bewonderend. Zie je wel, daar is toch een vrouwenhand voor nodig. Hier, riep ik. Letterlijk 2 minuten werk en klaar is je zak. Hij stopte zijn sleutels erin die onmiddellijk weer op de grond vielen. Huh? Ik had in mijn woede toch het formaat van die naad een beetje onderschat. Maar ik ging niet opnieuw beginnen over mijn lijk. Toen zag ik uit mijn ooghoek de niet-machine op de schoorsteenmantel liggen. Eureka! Met 3 klikjes zat de naad keurig dicht geniet. Voilà, riep ik. En wat deed P? Die zei, ja zeg, zo kan ik het ook. Ook volledig echt gebeurd. Ja, ook echt gebeurd. Ja. Nou, Philip Remarque, staat er niet best op, man. Doet hij ooit iets in het huishouden? Ja, iets? Zeker wel. Ja, dat is heel lief. Hij vouwt mijn sokken tot bolletjes. Oh ja. Goh, hij had de was uit de droger. En hij, ja, maar dat is, hij werkt heel erg hard. En ik vind het altijd heel ontroerend als ik die sokkenbolletjes zie. Ja, maar ik weet inmiddels ook dat jij alleen maar doet als zwarte sokken kopen, maar voor het hele gezin. Ja, maar ik heb inmiddels blauwe voor mezelf. Oh, okay. Dat werkt heel goed. En de rest heeft zwarte. Dit was een column voor de Libellen. Als je die 10 jaar zo'n beetje doorleest, dan viel mij op, je bent steeds meer over je eigen verleden gaan schrijven. Ja. Is dat omdat het op een gegeven moment het verleden groter is dan de toekomst? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat is vanzelf gegaan. Ik heb daar geen beleidsplan voor of zo. Ik merk gewoon zelf dat ik... Het loopt nu tegen de 60. En dat je dan meer... Ja, je hebt meer verleden dan toekomst. Tenminste, dat ligt voor de hand. Mm-hmm. Je hebt heel veel meer... Je krijgt steeds meer herinneringen. Mm-hmm. En ik denk dat het voor heel veel mensen van mijn leeftijd ook herkenbare herinneringen zijn. Tenminste, dat merk ik wel aan de brieven die ik krijg. Dat mensen dat prettig vinden om te lezen. Je schrijft ook veel over je jeugd. Je schrijft ook over dat je best wel gepest werd vroeger. Ja. Dat je vlucht in het lezen. Ja. Dat je daardoor van lezen bent gaan houden. Ja, lezen is natuurlijk sowieso heerlijk. Maar als je het niet zo leuk hebt, dan is het inderdaad een ideale vlucht. Ja. Bovendien, je steekt er heel veel van op ook. Ik was daardoor ook een wijsneusje. Maar later in je leven komt het wel van pas als je veel dingen weet en veel dingen gelezen hebt. Je zou kunnen zeggen, de gepeste kinderen en je man hebben jou gemaakt tot wat je bent. Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje een treurige conclusie. Maar dat viel me op. Steeds persoonlijker, steeds meer over het verleden. Ik zat ook te denken, steeds persoonlijker, steeds minder over je kinderen. Wat ook niet zo gek is, want 2 van de 3 zijn het huis uit. Ja. Vroeger was dat kerngezin. P en de 3 kinderen, dat was het. Ja. Dat was je core business. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk over te schrijven. Maar ja. Toen de kinderen groter... Als ze heel klein zijn, kun je over ze schrijven wat je wilt. Ja. Zolang ze niet kunnen lezen, is er niks aan de hand. Maar dat gaat heel snel voorbij. Maar maak je daar ook wel een beetje zorgen over? Oei, straks is de laatste uit huis, wat dan? Waar schrijf ik dan nog over? Waar schrijf ik dan over? Maar ik heb altijd gedacht, oh god, hoe moet het nu verder in het leven? En er kwam altijd wel wat. Jouw redacteur, Elik, zegt... wanneer ze het over haar jeugd is, is het heel intiem. Ik heb wel eens gezegd, als je een paar van die columns over je verleden achter elkaar zet, dan heb je eigenlijk al een soort memoires. Ja. Dan gaat ze heel moeilijk kijken, dan krijg ik nog net geen slaag. Ja, precies. Ja, denk je er wel eens toch over om je memoires te schrijven? Nou ja, ik denk eigenlijk, alles wat ik mede te delen heb, heb ik eigenlijk al opgeschreven. Net als dat zei Carmichelt ook altijd. Die wilde ook geen roman schrijven. Die zei ook, ja, ik heb alles al opgeschreven. Je uitgever wil heel graag, ja, Sylvia Witteman, uitgevers altijd. Dat je een roman schrijft. Ja, misschien komt het er ooit nog wel van. Misschien ga ik me zo vervelen zonder kinderen dat ik... Waarom zeg je niet gewoon, ja, dat ga ik doen? Nou, ik heb er nu sowieso geen tijd voor. Want ik moet nu bijna elke dag een column maken. Mm-hmm. Maar het is toch een hele eer. Of laat ik zo zeggen, de getuigt toch van enorm veel vertrouwen als je uitgever heel graag wil dat jij een roman schrijft. Ja, maar er worden heel veel slechte romans geschreven. En ik vind dat... En waar zou die van jou slecht worden? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het voorbeeld van wat ik lees, denk ik vaak... Jongens, had het nou gewoon nagelaten. Ben je bang dat je faalt? Natuurlijk ben ik bang om te falen. Dat is een roman. Kijk, daar zit je een jaar minimaal aan. Misschien wel veel langer. En dan wordt het gekraakt door de pers. Ik ben zelf recensent, hè. En ik vind het elke keer als ik iets kraak... Nou, soms denk ik, doe het maar gewoon niet. Ik neem een ander boek. Zo zielig vind ik het dan. Ja, tenzij het iemand is aan wie ik echt de pest heb. Maar een heleboel van die debuutromans van die jonge lui... denk ik, nee, dat ga ik niet kraken. Vind ik te zielig. Maar jij bent bijna 60. Ja, maar dat vind ik des te gemener. Want dan hebben die mensen een verloren liefde meegemaakt op hun 24e. En dan denken ze dat een roman waard is. En dan denk ik, joh. Nee, maar kom op, Sylvia. Jij bent wel. Je mag best van jezelf zeggen, daar ben ik wel een beetje voorbij, die jonge mensen. Ja. Denk je dat je het kan? Ik heb er nog nooit serieus over nagedacht. Doe eens nu dan. On the air. Ja. Nou, wie weet. Wie weet krijg ik de geest. En dan zal ik iets over mijn bittere jeugd in de jaren 70 schrijven, denk ik. Dat lijkt me... Maar het zit hem denk ik niet in je idee, maar het zit hem in je durf. Het is durf en het is ook, weet je, een column schrijven. Dat heeft een bepaalde curve. Dat is een stukje, dat heeft een begin en een eind binnen de 500 woorden. He, en dat is iets wat ik beheers. Maar zo'n roman, dan moet je eerst gaan zitten met ruitjes papier. En dan zeggen die met die. En dan gebeurde dit en dat. En als ik een column schrijf, dan denk ik daar nooit over na. Dat gaat vanzelf. Maar zo'n roman, ja, dat is een soort bouwwerk. Dat is een hele villa. Je dochter zegt... Ze was de grootste, maar dat loopt af. Haar hoogtepunt was toch toen we alle 3 nog klein waren. Het wordt tijd voor iets nieuws. Of ze moeten weer gaan verhuizen, dan heeft ze een nieuw onderwerp. Maar ze houdt erg van Amsterdam. Ja, dat ook. Ik hou heel erg van Amsterdam. Ja, mijn dochter. Ja. Nee, ze heeft misschien wel gelijk, maar dat zien we dan wel. Ik denk dat ik tot mijn 65ste wel uitzit. En, wie weet? Gaat ze zelf een roman schrijven? Je dochter is inmiddels ook aan het schrijven, ja. Hè? Die schrijft boekrecensies. Ja, ze schrijft ook recensies. Ja. Ze schrijft voor allerlei bladen. Oh, dan zou je de situatie krijgen dat je dochter jou moet recenseren. Ja, nou, dat doe je sowieso niet. Ik recenseer ook geen bevriende schrijvers, bijvoorbeeld. Het is wel een beetje zo'n ongeschreven wet. Dat zou ik niet doen bij haar en zij ook niet bij mij. Ik zit het net wel allemaal te pushen, omdat de uitgeverij dat zo graag wil. Maar tegelijkertijd denk ik ook, Sylvia Witteman, waarom zou je? Je wordt nog steeds. Je staat twee keer in de week in de Volkskrant. Drie keer, ja. Drie keer, één keer in de week in Libellen. Ja, en dan heb ik nog wel eens wat andere snabbeltjes. Dus ik heb echt wel genoeg te doen. En ja, misschien als ze me ontslaan, dat ik dan van pure ellende een roman ga schrijven. Ben je gelukkig? Op en af. Niet ongelukkiger dan de gemiddelde mens, denk ik. Het is een beetje moeilijk om te zeggen. Kun je over jezelf zeggen dat je gelukkig bent? Dat vind ik meer iets voor mensen die heel veel op de televisie zijn. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Ga je iets tevreden schrijven op je tegel? Ja, ik ga schrijven. Want het is eigenlijk wel mijn motto. En een van de redenen dat ik geen roman schrijf is: romans zijn er om te lezen, niet om te schrijven. Maar iemand moet ze schrijven. Ja, maar er zijn veel meer romans dan jij en ik in ons leven kunnen lezen. Veel meer goede romans. Alleen al. Als jij elke week een van de mooiste romans ter wereld zou lezen, dan zou je nog voor je dood lang niet klaar zijn. Ja. Dus er is genoeg. Dus er hoeft echt niet nog meer bij. Geef eens even wat tips, zou ik zeggen. De zomer komt eraan. Jeetje. Ja, als we om tips gaan vragen, dan weet ik het niet. Ja, een van mijn lievelingsboeken is The Corrections van Jonathan Franzen. Oh ja. En dat is een hele dikke pil. Ja. Ligt bij mij thuis, ben ik denk ik tot een derde en toen ging ik iets anders lezen. Ja, die heb ik echt jarenlang aan iedereen cadeau gedaan. Dat is een van mijn lievelingsboeken van de 21ste eeuw. Dus die gaat mij op vakantie? Die gaat niet bij mij mee op vakantie. Nee, maar gaat die mee op vakantie. En wat ligt er op je nachtkastje? Oh, hele grote stapels, alles door elkaar heen. Echt van oude Carmichelt bundeltjes tot de allernieuwste dingen. Ik lees alles door elkaar heen. Ik lig als een soort rat in een nest van boeken. Schrijf maar op, voordat je het vergeet. Ja. Hardop graag. Ja. En het werd? Romans zijn er om te lezen. En niet om te schrijven. Stel je voor nou dat Filip nog een klus in het buitenland krijgt. Zou je dat fijn vinden? Dan ga ik half van de tijd ga ik met hem mee. En de andere half van de tijd ga ik in Amsterdam zitten. Oh. Voor iemand die heel gezeggelijk is, vind ik dat nogal een uitspraak. Ik ben bijna 60 en hij kan altijd best zelf een eitje bakken. Dankjewel, Sylvia Witteman. Dank u wel, mevrouw Witteman. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag gaan we zelf boeven vangen met de Kunststroom van documentairemaker Jorien van Nes. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen.